إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فلقد فاز المتقون Leo ni siku ya Arafa, siku adhimu ambapo Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi alisahisha al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, asema Mtume alayhi salatu wassalam, siyamu yaumi arafa, kufunga katika siku ya Arafa, ahtasibu ala Allah, natarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, an yukaffira sanata, mtu asemehewe, التي قبله والسنة التي بعده mtu akifunga katika hii siku ya Arafa. Mtume صلى الله عليه وسلم asema natarajia kwa Allah asamehewe madhambi yaliyo kabla ya mwaka huu na madhambi baada ya mwaka huu. Sahihi, tuko mwaka 1443. Ukifunga siku ya Arafa, Allah atakusamehe madhambi ya 1444 na 1442. Katika ujra wa siku kama hii, siku adhima, siku ya Arafa, na waka kama huu wa waka 1443, ni mtu akifunga siku ya Ashura. Ashura ndiyo itakaufutia madhambi haya. Maulamao anasema madhambi yenye kufutiwa ni madhambi madogo. Madhambi makubwa ni lazima mtu alete toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vile vile Mtume alayhi salam alikuwa akisema قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الدعاء دعاء يوم عرفة بورا يا دعاء ني دعاء يا سيكو يا عرفة وخير ما قلت انا والنبيون من قبلي نبورا للزنقوم زميمي نميتومي قبل ان قميمي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك ولو الحمد وهو على كل شيء قدير حسنه الألباني رحمه الله imependekezwa siku kama ya leo watu wakithirisha neno hili la tauhid la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulk walau alhamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. كلمة التوحيد vile vile katika siku hii ya Arafa Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha waja wake na moto, wanakuwa huru na ni wengi sana. Al-Ummu al-Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, apokea kwa mtume alayhi salatu wassalam, mtume alayhi salam yaqul ma min yawmin, hakuna katika siku akthar min an yu'taqa Allahu fihi 'abdan min an-nar, wa Allah subhanahu wa ta'ala anawaacha huru waja wake na moto, min yawmi arafa, isipokuwa ni siku ya Arafa. Wa innahu, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala la yadnu, anakuwa karibu na waja wake, na hapa ukaribu yaliku bijalalihi wa yaliku bijalalatihi wa azamatihi, Allah anakuwa karibu na waja wake kwa utukufu wake Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma yubahi bihimul malaika, kisha Allah subhanahu wa ta'ala anajifakhirisha kwa malaika wake. Fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala anasema madha arada haula, hawa wanataka nini kwangu mimi? Na maulamaa wanasema hii ni dalili yetosha kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anawasamehe madhambi yao. Wallahu musta'an. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تكبيرة تكبيرة زنالتوا الفجيري يسكو يا عرفة na kuendelea mpaka mwisho ayami tashrik. Qala Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika majmu' al-fatawa yaqul as-sahhu al-aqwal fi at-takbir, qawli iliyo sahihi zaidi katika takbira, alladhi alayhi jum'ur salaf, ambayo wamekwenda nayo wengi katika salaf wal fuqaha, na vile vile wanachuoni, an yukabbira min subhi yaumi arafa, ni wapie takbira alfajiri ya siku ya Arafa, ila akhir ayami tashrik, mpaka mwisho wa zile ayami tashrik, ambao ayami tashriq ni tarehe 11, 12 mpaka 13 wakati wa alasiri kabla jua lijazama. Wayushrau, neme kwa sheria, likulli ahadin, kwa kila mtu, anyajhara bitakbir, aidhirishe takbira, inda alkhuruji ila al-eid, wakati anapoelekea kwenda kuswali sala ya Eid. وهذا باتفاق الأئمة الأربع, نهي نكو إجماع يما إمام واني جامب لكليتا تكبيرا بادي واسلام واناونا حايا متو اناونا حايا كليتا تكبيرا لكن اوني حايا كويمبا نيمبو تكبيرا إنا توليو كو صوت نسونا تكبيرا نكلا متو أيليتا كيفياكي. Sio watu wanakwenda katika mtiririko mmoja. Hili ni jambo ambalo la makosa, bali ni katika jambo la bid'a kama walivyoelezea maulama. Allahumma, labda awe mtu hajui, umeenda katika msikiti watu hawajui, hapo ndipo utawafundisha. Lakini baada ya kujua, ni marufuku kwenda kwa mtiririko ule wanavyokwenda wale masufi. Jambo la takbira limekuja katika siyak matamshi tofauti tofauti. Siga ya kwanza ni mtu kusema Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu, Allahu Akbar wa ajal. Hii ndo namna ya kwanza. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu, Allahu Akbar wa ajal. Allahu Akbar ala ma hadana. Hii hadithi amepokea Ibn Abbas, ni mawkuf kwa Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu, Allahu Akbar wa ajal, Allahu Akbar ala ma hadana. Hii ni tamshi la kwanza. Tamshi la pili, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu. Hi vile vile imepokewa na Ibn Mas'ud mawquf radiyallahu ta'ala anhu. Tamko la tatu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Hii ni kwa sahaba Salman radiyallahu ta'ala anhu. Na yako matamshi mengine mtu anatakaniwa akithirishe kuyaleta, kwa sababu ndiyo siku tumekwa sheria kuleta hizi takbira. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume alayhi wasallam yakul, a'zamu al-ayyam 'inda Allah, siku iliyo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawm an-nahri thumma yawm al-qarr. Al-Sheikh al-Albani ameisahisha katika sahihi al-Jami, siku iliyo kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni siku ya kuchinja, yaumu nahr, ile tarehe kumi ya Dhulhijja ambao ni kesho. Kisha yaumu alqar, ni ile siku inayofuatia alhadi ashar ya Dhulhijja. Hii ndiyo siku iliyokubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, siku ya leo mtu atakaniwa akithirishe kuleta dua, ndiyo siku adhima na ndiyo siku kubwa sana, kwa sababu imeafikiana na siku ya Ijumaa. Na Allah subhanahu wa ta'ala, kama hadithi tuliyoitaja, ikifika ashia ya siku ya Arafa, Allah hushuka mpaka katika wingu wa kwanza na kujifakhirisha mbele ya malaika na kuwaambia, waangalieni waja wangu, nimewasamehe. Na huku kwetu ni siku ya Ijumaa, na kuna muda ambao mtu akimwomba Allah subhanahu wa ta'ala anamuitikia, na ni wakati wa mwisho kabla haijaingia wakati wa magharibi. Mtu anatakana akifirishe dua kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Tuna madhambi mengi sana, madhambi ya ushirikina, madhambi ya bid'a, madhambi ya maasiya. Mtu achukue fursa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala amsamehe madhambi. Man taba taba Allahu alayhi. Mtu asikate tamaa kutoka kutenda rehema za Allah subhanahu wa ta'ala. Haifai ndugu zangu Waislamu, siku ya Idi watu kufanya maasiya, kesho ni siku ya Idi, bado tu katika siku bora. Utawapata baadhi ya Waislamu wanafanya maasi katika siku kama hizi. Hili ni jambo la hatari. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna sifatil ula, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana qina adhaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.